Pista 5. Partea a treia. Suoc. Capitolul 8. Rolul dificil al micii actrițe. Da, chiar ea era. Dar ce s-a întâmplat? De unde apăruse? Minuni? De unde minuni? Doctorul Gaspar știa foarte bine că minuni nu mai există. Asta, trase concluzia el, este o adevărată înșelătorie. Păpușa fusese vie și, când el făcuse imprudența să adoarmă în trăsură, ea fugise ca o fetiță neascultătoare. N-ai de ce să zâmbești. Zâmbetul dumitale lingușitor nu-ți micșorează vina, zise el cu severitate. După cum vezi, soarta te-a pedepsit. Întâmplător te-am găsit acolo unde nici că mă așteptam. Păpușa deschise ochii mari, apoi clipi ca un iepuraș de casă și, buimacă, privi spre clovnul August. Acesta ofta. Răspunde fără ocol cine ești. Doctorul căuta să dea vocii lui o notă de severitate. Însă păpușa era atât de fermecătoare, încât era imposibil să te superi pe ea. Vedeți, spuse ea, m-ați uitat, eu sunt Suoc. Suoc, repetă doctorul. Doar ești păpușa moștenitorului Tuti. Ce păpușă? Eu sunt o fetiță obișnuită. Ce? Te prefaci? Păpușa ieși de după paravan. Lampa o lumină puternic. Ea zâmbea, înclinând într-o parte căpșorul ei ciufulit. Culoarea părului era asemenea penelor păsărelelor mici și cenușii. Animalul mic și păros din cușcă o privea foarte atent. Doctorul Gaspar era complet buimăcit. Peste câtva timp, cititorul va cunoaște tot adevărul. Acum vreau să previn pe cititor asupra unui fapt deosebit de important care îi scăpase privirii atente a doctorului Gaspar Arneri. Omul, când este emoționat, nu întotdeauna observă faptele care, după cum spun cei mari, bat la ochi. Și iată faptul. Acum, în teatru de bâlci, păpușa avea cu totul altă înfățișare. Ochii ei cenușii sclipeau vesel. Arăta foarte serioasă și atentă și din mâhnirea ei nu mai rămăsese nicio urmă. Dimpotrivă, ai fi spus că este o ștrengăriță care vrea să pară cu minte. Apoi, mai departe. Unde dispăruse rochița ei minunată de adineauri? Toate mătasea aceia roz, trandafirii aurii, dantelele fluturașii, toaleta aceea ca în basme, datorită căreia orice fetiță putea să semene, dacă nu cu o prințesă, în orice caz cu o jucărie de pus în pom. Ei, închipuiți-vă, păpușa era îmbrăcată mai mult decât modest. Avea o bluză cu guler albastru marinăresc, pantofiorii uzați, gri ca să nu mai pară albi și încălțați pe piciorul gol. Să nu credeți că din cauza acestei îmbrăcăminți modeste păpușa devenise urâtă. Dimpotrivă, îi ședea bine. Există astfel de fetițe dezordonate. Mai întâi nici nu te uiți la ele, iar apoi, privindu-le mai cu atenție, vezi că aceste fetițe dezordonate sunt mai drăguțe decât o prințesă, cu atât mai mult cu cât prințesele uneori se transformă în broaște sau, invers, broaștele se transformă în prințese. Dar iată lucrul cel mai important. Vă amintiți, desigur, că pe pieptul păpușii moștenitorului Tuti erau răni negre înspăimântătoare. Acum ele dispăruseră. Era o păpușă veselă și sănătoasă. Dar doctorul Gaspar nu văzu nimic. Poate că mai târziu ar fi putut vedea toate acestea, dar în clipa următoare cineva bătu la ușă. Daci încolo, lucrurile se încurcară și mai mult. În baracă intră negrul. Păpușa țipă. Animalul din cușcă sfărăi, cu toate că nu era pisică, ci un animal mai complicat. Noi știm cine era negrul. Lucrul acesta îl cunoștea și doctorul Gaspar, care făcuse acest negru dintr-un tibul obișnuit. Nimeni altul nu cunoștea acest secret. Buimăceala a durat puțin. Negrul se purta într-un mod îngrozitor. El apucă păpușa și, ridicând-o în aer, începu să o sărute pe obraj și pe nas, dar obrajii și nasul căutau să scape cu atâta energie, încât îl puteai compara pe negru cu un om care vrea să muște dintr-un măr atârnat de o sfoară. Bătrânul August închise ochii și, năuci de groază, se balansa ca împăratul Chinei care caută să rezolve o problemă. Să decapiteze pe criminal sau să-l forțeze să mănânce un șobolan viu, fără zahăr. Pantofiorul zbră din piciorușul păpușii și nimerie în lampă. Lampa se răsturnă și își dădu duhul. Se făcu întuneric. Groaza atinse culmea. Atunci toți văzură prin crăpăturile pereților că afară începuse să se lumineze. Iată, s-au ivit zorile, zise doctorul Gaspar, și eu trebuie să merg, la palatul celor trei grăsani împreună cu păpușa moștenitorului Tuti. Negrul deschise ușa. Din stradă pătrunse înăuntru o lumină cenușie. Clovnul stătea ca și mai înainte cu ochii închiși. Păpușa se ascunsese după paravan. doctorul Gaspar explică în câteva cuvinte lui Tibul despre ce era vorba. Îi povesti întreaga întâmplare cu păpușa moștenitorului Tuti, felul în care dispăruse ea și fericirea de a o fi regăsit aici, în teatrul de bâlci. Păpușa asculta de după paravan și nu înțelegea nimic. Îi zice Tibul, se miră ea. Ce fel de Tibul e și acesta? Un negru îngrozitor. Tibul e frumos, alb și nu negru. Atunci ea își scoase capul de după paravan și se uită. Negru scoase din buzunarul pantalonilor lui roșii un flacon lunguieț, îi trase dopul din care cauză flaconul piuii ca o vrabie și începu să toarne pe el un lichid. Peste o clipă se petrecu miracolul. Negru deveni alb. Nu mai era negru. Nu mai era nicio îndoială. Era Tibul. Ura! Strigă păpușa și se repezi de după paravan drept în brațele lui Tibul. Clovnul, care nu văzuse nimic și crezuse că s-a întâmplat ceva îngrozitor, căzu de acolo de unde era cocoțat și rămase nemișcat. Tibul îl ridică de fundul pantalonilor. Acum păpușa îl săruta pe Tibul fără să mai aștepte invitații. Ce bine!" zicea ea sufocându-se de bucurie. Cum ai putut fi atât de negru? Nu te-am recunoscut?" Suoc!" zise Tibul cu severitate. Ea sări imediat de la pieptul lui enorm și stătu smirnă în fața lui ca un soldat de plumb. Ce e?" întrebă ea ca o școlărită. Tibul puse mâna pe părul ei zbârlit. Ea se uită la el de jos în sus cu ochii plini de fericire. Tu ai auzit ce a spus doctorul Gaspar?" Da, el a spus că cei trei grăsani l-au însărcinat să redea moștenitorului Tuti păpușa însănătoșită. El spunea că această păpușă a fugit din trăsura lui și că eu sunt păpușa aceea." Se înșală," spuse Tibul. Doctore Gaspar, asta nu este păpușă, pot să te asigur." Ea este mica mea prietenă, o fetiță, dansatoarea Suoc, tovarășa mea credincioasă de muncă în circ." E adevărat," se bucură păpușa, doar nu odată am mers împreună pe sârmă." Fetița era foarte mulțumită că Tibul o numise drept tovarășa lui credincioasă. Dragul meu," șopti ea și își frecă fața de mâna lui. Cum?" întrebă încă o dată doctorul. Oare e adevărat că e o fetiță vie?" Suoc, spui dumneata." Da, da, într-adevăr." Acum văd limpede, îmi amintesc, doar am mai văzut-o odată pe fetița asta. Da, da, eu am salvat-o de slugile bătrânei care voi să răsobată cu bețele. Aci doctorul își pocni palmele. Ha, ha, ha, ei, da, desigur, de aceea mi se părea atât de cunoscută fața păpușii moștenitorului Tuti. E o asemănare uimitoare sau, cum se spune științific, un fenomen. Spre mulțumirea tuturor, toate se lămuriră. Se lumina din ce în ce mai mult, în spatele caselor cânta un cocoș. Doctorul se întristă din nou. Da, toate-s bune, dar asta înseamnă că nu mai am păpușa moștenitorului Tuti. Înseamnă că într-adevăr am pierdut-o. Ba, asta înseamnă că ai găsit-o, zise Tibul strângând fetița la piept. Cum? Așa, tu mă înțelegi, Suoc? Mi se pare că da, răspunse încet Suoc. Ei, întrebă Tibul. Desigur, zise păpușa și zâmbi. Doctorul nu înțelegea nimic. Îți amintești când dădeam reprezentații duminicile în fața mulțimii? Tu stăteai pe puntea vărgată. Eu ziceam, ales. Și tu te urcai pe sârmă și veneai spre mine. Eu te așteptam la mijloc, la o mare înălțime. Întindeam un genunchi, îți spuneam din nou, ales, și tu, urcându-te pe genunchiul meu, îmi săreai pe umeri. Ți-era frică? Nu. Îmi spuneai, ales, ceea ce însemna că trebuie să fiu liniștită și să nu mă tem de nimic. Ei bine, zise Tibul. Acum tot ales îți spun, vei fi păpușa. Voi fi păpușa? Păpușa? Întrebă doctorul Gaspar. Ce înseamnă asta? Sper, cititorule, că ai înțeles. N-ai avut ocazia să treci prin atâtea emoții și surprize ca doctorul Gaspar, de aceea ești mai liniștit și înțelegi mai ușor. Gândește-te, până acum doctorul nu a dormit cât s-ar fi cuvenit. Și așa e de mirare cât de rezistent era organismul lui. Nici n-apucă să se trezească al doilea cocoș că totul era hotărât. Tibul îi expuse amănunțit planul de acțiune. Tu, Suoc, ești actriță. Eu cred că, cu toată vârsta ta fragedă, ești o actriță bună. Astă primăvară, când la teatrul nostru se dădea pantomima Împăratul cel prost, tu jucai minunat rolul ciocălăului de aur. Apoi, în balet, ai reprezentat minunat momentul transformării morarului în ceainic. Cânți și dansezi mai bine decât oricine. Ai o imaginație bogată și, mai ales, ești o fată deșteaptă și curajoasă. Suoc se îmbujoră de fericire. Ba, se simțea chiar jenată de aceste laude. Deci, va trebui ca tu să joci rolul păpușii moștenitorului Tuti. Suoc începu să bată din palme și săruta pe rând și pe Tibul, și pe bătrânul August, și pe doctorul Gaspar. Stai, continuă Tibul, asta nu e încă totul? Tu știi că armurierul Prospero e închis în cușca de fier din palatul celor trei grăsani. Va trebui să le liberez pe armurierul Prospero. Să deschid cușca? Da, eu cunosc secretul care îl ajută pe Prospero să fugă din palat. Secretul? Da, este acolo o galerie subterană. Apoi Tibul povesti despre vânzătorul de baloane pentru copii. Capătul acestei galerii este într-o cratiță, probabil în bucătăria palatului. Tu vei găsi această intrare. Bine, soarele încă nu răsărise, dar păsările se deșteptaseră. Se zărea iarba verde pe pajiștea din fața teatrului de bâlci. La lumina zilei, animalul misterios din cușcă se dovedea a fi o vulpe obișnuită. Să nu pierdem timpul, ne așteaptă o cale lungă. Doctorul Gaspar zise, acum trebuie să-ți alegi cea mai frumoasă rochiță pe care o ai. Suoc aduse toate gătelile sale. Erau minunate, deoarece erau confecționate de ea însăși. Ca orice actriță talentată, ea avea gusturi deosebite. Doctorul căută mult timp prin grămada de rochițe. Iată, zise el, cred că această rochiță va corespunde întocmai. Nu e cu nimic mai prejos decât aceea cu care era îmbrăcată păpușa schilodită. Îmbracă-o! Suoc își schimbă rochița. În strălucirea razelor de soare, în mijlocul încăperii, ea stătea atât de gătită, încât nicio fetiță din lume, de ziua ei onomastică, nu se putea compara cu ea. Rochița era de culoare roz, iar uneori, când Suoc făcea câte o mișcare, părea că plouă cu aur. Rochița strălucea, foșnea și răspândea miresme parfumate. Sunt gata, zise Suoc. Despărțirea dură doar un minut. Actorilor de circ nu le placă lacrimile. Ei își riscă prea des viața. Și, în afară de asta, nu putea fi strânsă prea tare la piept, deoarece i s-ar fi șifonat rochița. Să te întorci cât mai curând, șopti bătrânul August și oftă. Iar eu plec în cartierele muncitorești. Trebuie să ne regrupăm forțele. Mă așteaptă muncitorii. Au aflat că sunt în viață și în libertate. Tibul se înfășură în manta, își puse o pălărie cu boruri largi, ochelarii de soare și își lipi un nas mare, așa cum se obișnuiește la costumarea pașalei, din pantomima Marșul asupra Cairului. Era de nerecunoscut. E adevărat că nasul enorm îl sluțea, dar așa devenise de nerecunoscut. Bătrânul August rămase în pragul ușii. Doctorul Tibul și Suoc ieșiră afară. Se făcuse ziua de-a binelea. Mai repede, mai repede, îi grăbea doctorul. Peste o clipă, el ședea în trăsură împreună cu Suoc. Nu te frică? Întrebă el. În loc de răspuns, Suoc zâmbi. Doctorul o sărută pe frunte. Străzile erau încă pustii. Rar se auzeau voci omenești. Deodată răsună un lătrat puternic de câine. Apoi câinele schelălăi și mărâi, de parcă cineva ar fi vrut să ia ciolanul. Doctorul își scoase capul din trăsură. Închipuiți-vă, era același câine care îl mușcase pe atletul la pitup. Dar asta nu e totul. Doctorul văzu și altele. Câinele se lupta cu un om. Era un om înalt și subțire, cu un cap mic, îmbrăcat într-o haină frumoasă, dar stranie, care îl făcea să semene cu un greier și care îi smulgea câinelui ceva roz, frumos și de neînțeles. Zdrențe de culoare roz zburau în toate părțile. Omul învinse. El apucă prada și, strângând-o la piept, alerga în direcția de unde venea doctorul. Și când ajunse trăsura, Suoc, care se uita peste umărul doctorului, văzu ceva înspăimântător. Omul cel ciudat nu fugea, ci sărea grațios, abia atingând pământul, întocmai unui dansator de balet. Cozile verzi ale fracului fâlfâiau în urma lui, ca aripile unei mori de vânt, iar în brațe? În brațe ținea o fetiță cu răni negre la piept. Asta sunt eu, strigă Suoc. Ea se ghemuie în fundul trăsurii și își ascunse fața în perna plușată. Auzind strigătul, răpitorul se uită îndărăt și atunci doctorul Gaspar recunoscu în el pe profesorul de dans 1-2-3. Capitolul 9. Păpușa mâncăcioasă. Moștenitorul Tuti stătea pe terasă. Profesorul de geografie se uita prin binoclu. Moștenitorul Tuti ceru să-i se aducă busola, dar aceasta nu-i servea la nimic. Moștenitorul Tuti aștepta sosirea păpușii. De emoție, dormise adânc și dulce toată noaptea. De pe terasă se vedea drumul ce duce de la porțile orașului până la palat. Soarele ce se ridica deasupra orașului îi împiedica vederea. Moștenitorul ținea mâna streașină la ochi, se încrunta și părea rău că nu putea strănuta. Nu se vede încă nimic, zicea profesorul de geografie. Lui se încredințase această misiune de răspundere, deoarece datorită specialității pe care o avea, știa să se orienteze cel mai bine în spații, orizonturi, în puncte mobile și în alte asemănătoare. Poate că totuși se vede, insistă Tuti. Nu mă contrazice, în afară de binoclu, mai am cunoștințe și noțiunea clară a obiectelor. Iată, văd tufișul de iasomie care în latinește are o denumire frumoasă, dar greu de reținut. Mai departe văd podurile și gardienii în jurul cărora zboară fluturii, iar și mai departe se așterne șoseaua. Ia stai, ia stai! Își potrivi binoclul. Moștenitorul Tuti se ridică în vârful picioarelor. Inima îi bătea de jos în sus, ca atunci când nu știa lecția. Da, zise profesorul. Și în același timp, trei călăreți porniră din parcul palatului spre șosea. Era capitanul Bonaventura împreună cu o patrulă, care se îndreptau spre o trăsură ce apăruse pe șosea. Ura! Strigă moștenitorul atât de strident, încât stârni gâștele de prin satele îndepărtate. Jos, sub terasă, stătea la pândă profesorul de dans pentru a-l prinde pe moștenitor din zbor, dacă acesta s-ar fi prăbușit de bucurie peste balustrada de piatră a terasei. Așadar, trăsura doctorului Gaspar se apropia de palat. De acum nu mai era nevoie de binoclu și de cunoștințele profesorului de geografie. De acum toată lumea vedea cu ochiul liber trăsura și calul alb. Fericită clipă! Trăsura se opri lângă ultimul pod. Garda se dădu în lături. Moștenitorul își agita mâinile și țopăia scuturându-și buclele aurii. În sfârșit, el văzu lucrul cel mai important. Un omuleț mic, mișcându-se stângaci ca un bătrânel, coborâ din trăsură. Gardienii stăteau respectoși în fața lui, scoțându-și săbiile și dându-i onorul. Omulețul scoase din trăsură o păpușă minunată, ca un buchet roz, proaspăt, împletit cu panglici. Era un tablou minunat sub cerul albastru al dimineții, în strălucirea ierbii și a soarelui. Peste câteva clipe, păpușa era în palat. Întâlnirea a avut loc în felul următor. Păpușa se mișcă fără ajutorul cuiva. Suc își juca perfect rolul. Dacă ar fi nimerit în societatea celor mai autentice păpuși, fără îndoială, el ar fi considerat-o o păpușă ca și ele. Suc era liniștită. Simțea că rolul îi reușește. Sunt lucruri mai dificile, gândea ea. De exemplu, să jonglezi cu lampa aprinsă sau să execuți dublu salt mortal. Ori lui Suoc îi se întâmplase să facă la circ și una și alta. Cu alte cuvinte, ei nu era frică. Chiar îi plăcea acest joc. Mai emoționat era doctorul Gaspar. El mergea în urma lui Suoc. Ea înainta cu pași mici, ca o balerină ce merge în vârful degetelor. Rochița ei se agita, tremura și foșnea. Parchetul lucea. Suoc se oglindea în el ca un ouraș roz. Era foarte mică în comparație cu înălțimea sălilor, care păreau și mai înalte datorită luciului parchetului și mai late datorită oglinzilor. Puteai să crezi că un coșuleț cu flori plutește pe o apă mare, liniștită. Ea trecea veselă și zâmbitoare pe lângă gardieni, pe lângă oameni în piele și metal, care o priveau ca fermecați, pe lângă funcționari care zâmbeau pentru prima dată în viața lor. Ei se dădeau în lături, lăsându-i drum liber, de parcă ea ar fi fost stăpâna acestui palat, care reintra în drepturile ei. Se făcuse atâta liniște încât se auzeau pașii ei ușori, sunând capetalele când cad, iar de sus pe o scară foarte largă, la fel de mic și zâmbitor, cobora în întâmpinarea păpușii moștenitorul Tuti. Erau de aceeași înălțime, Suoc se opri. Așadar, acesta e moștenitorul Tuti, își zise ea în gând. În fața ei stătea un băiețaș slab, ce semăna cu o fetiță rea, cu ochii cenușii și puțin triști, înclinându-și într-o parte capul cu părul zburlit. Suoc știa cine era Tuti. Suoc știa cine erau cei trei grăsani. Știa că cei trei grăsani jefuiseră tot metalul, tot cărbunele, toată pâinea, dobândite prin munca poporului sărac și flămând. Ea ținea bine minte pe bătrâna nobilă care își asmuțise slugile asupra ei. Știa că acești doi formau o singură societate. Cei trei grăsani, bătrânele nobile, fercheșii, comercianții, gardienii, toate aceia care l-au pus pe armurierul Prospero în cușca de fier și au umblat să-l prindă pe celălalt prieten al ei, gimnastul Tibul. Când venea încoace spre palat, ea credea că moștenitorul Tuti îi va părea respingător, ceva în genul bătrânei nobile, care își ținea afară întotdeauna limba lungă și subțire de culoarea smeurei. Însă nu simți nicio repulsie. Mai degrabă îi făcu plăcere când îl văzu. El privea cu ochii ei cenușii și veseli. Tu ești păpușa?" întrebă moștenitorul, întinzându-i mâna. Ce să fac?" se sperie Suoc. Oare păpușile vorbesc?" Vai, nu m-au prevenit. Nu știu cum se purta acea păpușă pe care au sfârtecat-o gardienii." Dar doctorul Gaspar îi veni într-ajutor. Domnule moștenitor," zise el solemn, Eu am însănătoșit păpușa. După cum vedeți, nu numai că i-am redat viața, dar am făcut ca această viață să fie mai minunată. Fără îndoială, păpușa a devenit mai frumoasă. Apoi a căpătat o roghie nouă, splendidă și, lucrul cel mai important, am învățat-o să vorbească, să cânte și să danseze. Ce fericire, zise moștenitorul încet. E timpul să acționez, hotărâ Suoc. Și aci, micuța actriță de la teatrul de bălci al uncheașului Brizac și-a făcut debutul pe o scenă nouă. Scena era sala principală a palatului, iar spectatori s-au adunat mulți. Ei se înghesuiau din toate părțile, pe palierul de sus al scărilor, prin galerii, la balcoane. Se înghesuiau la ferestrele rotunde, umpleau balcoanele, se urcau pe coloane pentru a vedea și asculta mai bine. O mulțime de capete și umeri, de cele mai diferite culori, înveșmântate pe striți, luceau în lumina puternică a soarelui. Suoc vedea fețele care se uitau la ea cu zâmbete largi. Bucătarii, cu degetele răsfirate de pe care se scurgeau ca cleiul de pe crenci, sucuri roșii dulci sau sosuri grase de culoare maro. Miniștri, în uniforme de gală, împodobite cu fireturi multicolore, ca niște maimuțe travestite în cocoși. Muzicanții mici și grăsuți, îmbrăcați în fracuri strâmte. Doamnele de onoare și cavalerii, doctorii gârbovi, savanții cu nasurile lungi, curierii ciufuliți, iuți de picior, servitorimea îmbrăcată nu mai prejos decât miniștri. Toată această masă de oameni se îngrămădea care pe unde apuca și toți tăceau. Toți, cu răsuflarea oprită, priveau ființa mică și roz care, cu liniștea și demnitatea unei fetițe de 12 ani, întâmpina sutele de priviri. Ea nu se simțea intimidată deloc. Acești spectatori nu erau mai severi decât spectatorii de prin piețe, unde aproape în fiecare zi Suoc dădea reprezentații. Vai, aceia erau spectatori foarte pretențioși, gură cască, soldații, actorii, școlarii și micii vânzători. Și Suoc nu se temea nici de spectatorii aceia. Iar ei spuneau, Suoc e cea mai bună actriță din lume. Și aruncau pe covorașul ei ultimii bani mărunți. Ori cu aceste monede se putea cumpăra un pateu care pentru o dansatoare de circ ținea loc de gustare de dimineață, de masă de prânz și de cină. Și iată că Suoc începu să-și joace rolul ei de păpușă cu adevărat. Ea își apropie vârful picioarelor, apoi se săltă pe degete, ridică mâinile îndoite din cot spre cap și, mișcând degetul mic de la ambele mâini, ca mandarinii chinezi, începu să cânte un cântec. Își clătina capul când la stânga, când la dreapta, în ritm cu cântecul. Zâmbea cochet și șiret, însă tot timpul căuta ca ochii ei să fie rotunzi și larg deschiși, ca la toate păpușile. Ea cânta așa. Bunul și iubitul nostru doctor Gaspar, cu știința lui atot cuprinzătoare, m-a rechemat de la al morții hotar și acum, vie și surzătoare, sunt iar în fața ta, privește bine, zâmbetul meu de fericire plin, ascultă-mi respirația. La tine tot timpul m-am gândit să vin, dar am rătăcit drumul și te-am căutat în orice loc, până ce în sfârșit te-am regăsit. Oare ai uitat al surioarei tale nume, Suoc? Sunt iarăși vie, bucură-te, frate! De multe ori în somnul meu de moarte, eu te-am visat jelindu-mă cu foc. Puteai să o uiți tu oare pe Suoc? Privește în ochii mei și vezi cum tremur genele de bucuria revederii, iar sprâncenele, ca semne de întrebare, se înalță. Ce noroc să ai din nou în față tovarășa de joc și totodată dulcea-ți surioară Suoc. Suoc, repetă încet Tuti. Ochii lui erau plini de lacrimi și de aceea părea că nu are doi ochi, ci patru. Păpușa termină cântecul și făcu o reverență. Sala răsuflă extaziată. Toți se mișcară, dădură din cap și plescăiră din limbă. Într-adevăr, melodia cântecului era fermecătoare, deși puțin tristă pentru o voce atât de tânără, dar glasul răsuna atât de minunat, încât părea că iese dintr-un gât de argint sau de sticlă. Cântă ca un înger, se auzi în liniștea din sală vocea dirijorului. Numai că e puțin cam straniu cântecul ei, observă un demnitar, sunându-și decorațiile. Cu aceasta, critica l-a sfârșit. În sală intrară cei trei grăsani. Aglomerația din sală putea să le pară neplăcută. De aceea toți s-au repezit spre ieșire. Bucătarul, în învălmășeală, se propti cu toate cele cinci degete de la o mână, cu întreaga lor rezervă de suc de zmeură, în spinarea unei doamne frumoase. Ea țipă și cu această ocazie se descoperi că avea dantură falsă, căci dantura ai căzut din gură. Capitanul de gardă, gras, călcă cu cizma lui urâtă și grosolană frumoasa dantură. S-auzi hârști, hârști și maestrul de ceremonie, întorcându-se, zise dojenitor. Ați aruncat nuci, trosnesc sub picioare, e revoltător. Frumoasa doamnă care își pierduse falca vrut să țipe și chiar își ridică mâinile, dar vai, odată cu dantura își pierduse și glasul. Bolborosi doar ceva de neînțeles. Peste puțin, în sală nu mai rămăsese niciun om de prisos, doar cei cu oarecarei răspunderi. Și iată doctorul Gaspar și Suoc se înfățișară înaintea celor trei grăsani. Cei trei grăsani nu păreau prea tulburați de evenimentele din ziua trecută. Ceva mai înainte se jucaseră în parc cu mingea, sub supravegherea medicului de serviciu. Aceasta o făceau ca exercițiu. Erau foarte obosiți. Fețele le străluceau de transpirație. Cămășilele erau lipite de spinare, semănând cu niște pânze umflate de vânt. Unul dintre ei avea sub un ochi o vânătaie în formă de trandafir urât sau de broască frumoasă. Alt grăsan se uita cu teamă la acest trandafir urât. Să știi că acesta l-a lovit cu mingea în față și l-a decorat cu o vânătaie, își zise Suoc în gând. Grăsanul accidentat răsufla amenințător. Doctorul Gaspar zâmbea încurcat. Grăsanii examinară atenți păpușa. Înfățișarea radioasă a moștenitorului Tuti le readuse buna dispoziție. Ei, spuse unul dintre cei trei grăsani, dumneata ești doctorul Gaspar Arneri? Doctorul se înclină. Ei, cum e păpușa? Întrebă altul. Fermecătoare, strigă Tuti. Niciodată nu-l văzuseră grăsanii atât de însuflețit. Foarte bine, într-adevăr, arată bine. Primul grăsan își șterse fruntea cu palma, sfărăi sever și spuse. Doctore Gaspar, ai executat ordinul nostru. Acum ai dreptul să-ți ceri răsplata. Se făcu liniște. Micul secretar cu peruca roșcată ținea pana pregătită pentru a nota dorința doctorului. Doctorul începu să-și expună dorința. Ieri în piața justiției au fost ridicate 10 eșafoade pentru executarea rebelilor. Ei vor fi executați astăzi, îl întrerupse primul grăsan. Tocmai despre asta este vorba. Rugămintea mea este să li se dăruiască tuturor prizonierilor viața și libertatea. Cer să se anuleze execuția și să fie arse aceste eșafoade. Secretarul Roșcovan, auzind această cerere, de frică scăpă pana. Penița bine ascuțită pătrunze în piciorul celui de-al doilea grăsan. Acesta țipă și începu să se învârtească într-un picior. Primul grăsan, cel cu vânătaia, râse răutăcios. Fusese răzbunat. Dracu s-o ia! Urlă al doilea grăsan, smulgându-și penița din picior ca pe o săgeată. Dracu s-o ia! Pretenția asta este criminală! Nu ai dreptul să cere asemenea lucruri! Secretarul cel Roșcovan fugi. Vaza cu flori pe care o răsturnase în fugă zbură după el și se sparse în bucăți ca o bombă. Ieși un adevărat scandal. Al doilea grăsan își smulse penița și o aruncă în urma secretarului. Dar se poate oare cu atâta o sânză să fii un bun aruncător de lance? Penița nimerie în spatele gardianului de pază. Acesta însă, ca un slujitor zelos, rămase nemișcat. Penița rămase înfiptă mai departe în locul acela atât de nepotrivit, până ce gardianul fu înlocuit în post. Cer să se dăruiască viața tuturor muncitorilor condamnați la moarte. Cer să se ardă eșafoadele, repetă doctorul. Drept răspuns, se auziră țipetele grăsanilor. Îți făcea impresia că cineva rupe niște surcele. Nu, nu, nu! Pentru nimic în lume! Ei vor fi executați! Mori, șopti doctorul păpușii. Suoc înțelese ce îi se cerea. Se ridică din nou în vârful degetelor, țipă și se clătină. Rochița ei tremura ca aripile unui fluturaș prins. Capul se plecă. În orice clipă, păpușa era gata să se prăbușească. Moștenitorul se repezi spre ea. Vai, vai! Strigă el. Suoc țipă și mai trist. Iată, zise doctorul Gaspar, vedeți? Păpușa își va pierde din nou viața. Mecanismul din ea este prea sensibil. Se va defecta definitiv dacă nu veți îndeplini cererile. Eu cred că domnul moștenitor va fi foarte nemulțumit dacă păpușa lui va deveni o cârpă roz care nu va mai fi bună de nimic. Pe moștenitor îl cuprinse furia. El începuse să dea din picioare ca un pui de elefant, închise ochii și începuse să dea din cap. Pentru nimic în lume! Auziți? Pentru nimic în lume! Țipă el. Îndepliniți rugămintea doctorului! Eu nu voi da păpușa mea! Suoc! Suoc! Începu el să plângă. Desigur că grăsanii cedară. Ordinul fu dat. Grațierea fu anunțată. Fericit, doctorul Gaspar plecă acasă. Voi dormi 24 de ore, își zicea în gând doctorul în drum spre casă. Intrând în oraș, auzi discutându-se că în piața justiției arde eșafoadele și că bogătașii sunt adânc nemulțumiți că execuția nevoiașilor răzvrătiți nu va mai avea loc. Și așa, Suoc rămase în palatul celor trei grăsani. Tuti ieși cu ea în grădină. Moștenitorul strivea florile, intra în sârma ghimpată și cât paci era să cadă în bazin. Din fericire, nu lua în seamă nimic. Oare el nu vede că sunt o fetiță vie? Se mira Suoc. Eu nu m-aș fi lăsat păcălit astfel. A fost adus dejunul. Suoc văzu prăjiturile și-și aminti că abia în toamna anului trecut reușise să mănânce o prăjitură. Dar și atunci bătrânul August spusese că nu era prăjitură, ci turtă dulce. Prăjiturile moștenitorului Tuti erau minunate. 10 albine zburau spre ele, luându-le drept flori. Cum să procedez? Se chinuia Suoc. Oare păpușile mănâncă? Sunt diferite păpuși. Vai, ce poftă am de o prăjitură! Și Suoc nu mai putu răbda. Și eu vreau o bucățică, șopti ea. Roșeața îi îmbujură obrajii. Ce bine, se bucură moștenitorul. Înainte tu nu mâncai, mi-era atât de urât să dejunez singur. Vai, ce bine, ai căpătat poftă de mâncare. Și Suoc mâncă o bucățică, apoi încă una și încă una și încă și încă. Dar deodată văzu că sluga care supraveghea de la distanță asupra moștenitorului se uita la ea. Mai mult chiar, se uită la ea cu groază. Sluga stătea cu gura căscată. Servitorul avea dreptate. Nu i se întâmplase niciodată să vadă păpuși care să mănânce. Suoc se sperie și scăpă a patra prăjitură cea mai fragedă și garnisită cu un bob de strugure. Totul se termină însă cu bine. Sluga își frecă ochii și închise gura. Mi s-a părut căldura, își zise el. Moștenitorul vorbea într-una, apoi obosind, tăcu. Se lăsă o liniște deplină la ora aceea călduroasă. Vântul de ieri probabil se dusese departe. Acum totul încremenise. Nici păsările nu mai zburau. Și în această liniște, Suoc, care ședea pe iarbă alături de moștenitor, auzi un sunet neînțeles ce se repeta la intervale regulate ca tic-tacul unui ceasornic ascuns în vată. Doar că ceasul face tic-tac, iar sunetul auzit era tuc-tuc. Ce-i asta? Întrebă ea. Ce? Ce? Moștenitorul își ridică sprâncenele ca un om mare într-un moment de uimire. Iată, tuc-tuc, e ceasul tău? Tu ai ceas? Din nou se făcu liniște și din nou în această liniște ceva făcea tuc-tuc. Suoc ridică degetul. Moștenitorul ascultă. Nu e ceasul, zise el încet. Asta e inima mea de fier care bate. Capitolul 10. Menajăria. La ora 2, moștenitorul fu chemat în sala de studii. Era ora de meditații. Suoc rămase singură. Desigur, nimeni nu-și închipuise că Suoc era o fetiță vie. După toate probabilitățile, adevărata păpușa a moștenitorului Tuti, ce se afla acum în stăpânirea profesorului de dans 1-2-3, se purtase cu aceeași naturalețe. Desigur, meșterul care crease acea păpușă fusese foarte iscusit. E adevărat că ea nu mânca prăjituri, însă poate că moștenitorul Tuti avea dreptate, poate că ea, pur și simplu, nu avea poftă de mâncare. Așadar, Suoc rămase singură. Situația ei era dificilă. Palatul enorm, labirintul ieșirilor, scărilor, galeriilor, gardienii înspăimântători, oameni străini, aspri, cu peruci de diferite culori, tăcerea și strălucirea o înconjurau. Pe ea nu o lua nimeni în seamă. Stătea în dormitorul moștenitorului, lângă fereastră. Trebuie întocmit un plan de acțiune, hotărâia. Cușca de fier în care se află armurierul Prospero este în menajeria moștenitorului Tuti. Trebuie să pătrund în menajerie. Știți deja că moștenitorului nu i se arătau copiii vii. Niciodată nu fusese dus în oraș, nici chiar în vreun cupeu închis. El creștea în palat, i se dădea educație, i se citeau cărți despre împărați cruzi și despre conducători de oști. Oamenilor din jurul lui le era interzis să zâmbească. Toți educatorii și profesorii lui erau niște bătrâni înalți și slabi, cu buzele țuguiate și cu fălci de culoarea prafului de pușcă. Afară de aceasta, toți sufereau de stomac. Ori în fața acestei suferințe, nu-ți vine să zâmbești. Moștenitorul Tuti nu auzise niciodată un râs vesel și răsunător. Doar uneori ajungea până la el râsetele unui mezelar beat sau ale celor trei grăsani care ospătau pe musafirilor tot atât de grași. Ori acestea se puteau numi râsete, erau răgete îngrozitoare care te înfricoșau, nu te înveseleau. Numai păpușa zâmbea, dar zâmbetul ei nu părea celor trei grăsani periculos. Și afară de asta, păpușa nu putea vorbi. Ea nu ar fi putut povesti moștenitorului Tuti despre atâtea lucruri ținute departe de parcul palatului, de garda cu tobe de la podurile metalice. De aceea el nu cunoștea nimic despre popor, despre sărăcie, despre copiii flămânzi, despre fabrici, mine, închisori, despre țărani și despre felul în care bogătașii obligau pe nevoiași să le muncească și cum își însușeau tot produsul mâinilor slăbite ale celor umili. Cei trei grăsani voiau să le duce pe moștenitor în așa fel încât el să devină cât mai rău și mai crud. L-au izolat de lumea copiilor și i-au amenajat o menagerie. Mai bine să se uite la animale, hotărâră ei. Are o păpușă fără suflet și va avea și animale fioroase. Să vadă cum sunt hrăniți tigrii cu carne crudă și cum înghite șarpele boa iepurii vii. Să asculte răgetul fiarelor de pradă și să privească în pupilele lor roșii diavolești. Astfel va învăța să fie crud. Lucrurile însă nu se desfășurau așa cum voiseră grăsanii. Moștenitorul Tuti învăța sârguincios, asculta istorisiri îngrozitoare despre luptători și împărați, se uita cu ură la nasurile buboase ale educatorilor, însă nu devenea crud. Tovărășia păpușii îi plăcea mai mult decât aceea a fiarelor. Desigur, puteți să spuneți că e rușinos ca un băiat de 12 ani să se joace cu păpușile. La această vârstă, mulți ar prefera să vâneze tigri, dar aici era un mister pe care îl veți afla mai târziu. Să revenim la Suoc. Ea hotărâ să aștepte seara. Într-adevăr, o păpușă care umblă singură ziua în amiaza mare prin palat ar putea da loc la bănuieli. După lecții s-au reîntâlnit. Știi, zise Suoc, când eram bolnavă la doctorul Gaspar, am avut un vis ciudat. Se făcea că m-am transformat din păpușă într-o fetiță vie. Și eram actriță de circ. Trăiam într-un teatru ambulant, alături de alți actori. Teatrul se muta din loc în loc, oprindu-se la iarmaroace, în piețe mari, unde dădea reprezentații. Eu umblam pe sârmă, dansam, știam să execut exerciții dificile de acrobație, jucam diferite roluri în pantomime. Moștenitorul o asculta privind-o cu ochii mari. Eram foarte săraci, deseori nu aveam ce mânca. Aveam un cal mare și alb, purta numele de Anța. Călăream pe el și jonglam, stând în picioare pe șaua lui lată, acoperită cu atlas galben zdențuit. Calul a murit, deoarece o lună întreagă am avut prea puțin bani pentru a-l putea hrăni bine. Săraci? Întrebă Tuti. Nu înțeleg. De ce ați fost săraci? Dădeam reprezentații pentru săraci. Ei ne aruncau bănuți de aramă, iar uneori, după reprezentație, pălăria cu care clovnul August cutreiera printre spectatori rămânea goală. Moștenitorul Tuti nu înțelegea nimic. Suoc îi povesti până se înseră. Ea îi vorbi despre viața grea de mizerie, despre orașul atât de mare, despre bătrâna nobilă care voise să o bată, despre copiii adevărați, asupra cărora bogăta și a smut câinii, despre gimnastul Tibul și despre armurierul Prospero, despre felul în care muncitorii, minerii, matrozii, vor să nimicească puterea celor bogați și grași. Cel mai mult i-a vorbit despre circ. Treptat, ea se însufleți și uită că îi povestește doar un vis. De mult locuiesc în teatrul ambulant al uncheașului Brizac. Nici că-mi mai aduc aminte de când știu să dansez, să călăresc și să lucrez la trapez. Vai, ce lucruri minunate am învățat! Și ea bătu din palme. Iată de exemplu, duminica trecută am dat o reprezentație în port. Am cântat un vals din Sâmbure de Caisă. Cum din Sâmbure de Caisă? A, tu nu știi. N-ai văzut niciodată un fluier făcut din sâmburi de caisă? E foarte simplu. Am strâns 12 sâmburi și am făcut fluiere din el. I-am frecat de piatră până ce le-am făcut o gaură. Ce interesant! Se poate fluiera un vals nu numai cu 12 sâmburi de caisă? Eu știu să fluier și cu cheia. Cu cheia? Cum? Arată-mi! Am o cheie fermecată. Cu aceste cuvinte, moștenitorul Tuti își deschie haina și scoase de la gât un lănțișor subțire de care atârna o cheiță albă. Iată-o! De ce o ascunzi la piept? Îl întrebă Suoc. Această cheie mi-a fost dată de cancelar. Este cheia unei cuști din menajeria mea. Dar ce, tu ți-ai ascunse la tine cheile tuturor cuștilor? Nu, mi s-a spus însă că această cheie este cea mai importantă. Trebuie să o păstrezi. Suoc îi arătă moștenitorului arta sa. Ea fluieră un cântec minunat, ținând cheia cu gaura în sus, în dreptul buzelor țuguiate. Moștenitorul era atât de încântat, încât uită de cheia ce-i fusese încredințată spre păstrare. Cheia rămase la Suoc. Ea o vârâ repede în buzunarul de dantelă ros. Se înserase. Pentru păpușă se pregăti o cameră separată, alături de dormitorul moștenitorului Tuti. Moștenitorul Tuti a dormit și visa lucruri ciudate. Măști caragioase cu nasuri mari, un om care purta pe spinarea lui goală și galbenă o piatră enormă bine cioplită, în timp ce un grăsan îl lovea cu un bici negru. un copil zdențăros care mânca niște cartofi și o doamnă nobilă care călărea un cal alb și fredona un vals respingător cu ajutorul a 12 sâmburi de caisă. În timpul acesta, în cu totul altă parte, departe de acest dormitor mic, la unul din capetele parcului, iată ce se petrecea. Să nu credeți că se întâmpla ceva deosebit. Nu numai moștenitorul Tuti avea vise stranii în acea noapte. Un vis demn de mirare a visat și gardianul care adormise în post la intrarea în menajeria moștenitorului Tuti. El stătea pe un mic stâlp de piatră, proptindu-se cu spatele de gratii și moțăind plăcut. Își ținea sabia cu teaca mare și lucioasă între genunchi. Pistolul stătea liniștit într-o parte, sub o mătase neagră. Alături pe pietriș stătea un felinar care lumina cizmele gardianului și o omidă lungă ce căzuse de pe frunze drept pe mâneca lui. Tabloul părea cu totul pașnic. Așadar, plantonul dormea și visa un vis neobișnuit. El visa că se apropiase de el păpușa moștenitorului Tuti. Era întocmai ca și azi dimineață, când o adusese doctorul Gaspar Arneri. Aceeași rochiță roz, fundulițe, dantele, steluțe. Numai că, acum în vis, ea părea o fetiță vie. Ea se mișca ușor, uitându-se în stânga și în dreapta, tresărea și ducea degetul la buze. Felinarul îi lumina figura mică. Gardianul zâmbie în vis. Apoi oftă și se așeză mai comod, proptindu-se cu spatele în gratii și cu nasul în trandafirul de fier din ornamentația gratiilor. Atunci Suoc, văzând că plantonul doarme, luă felinarul și în vârful picioarelor, cu mare băgare de seamă, trecu dincolo de gratii. Gardianul sfărăia zgomotos și, în somn, i se părea că în menajerie rag tigri. În realitate era liniște. Animalele dormeau. Felinarul lumina doar o mică porțiune. Suoc înainta încet, căutând să pătrundă întunericul. Dar spre norocul său, noaptea nu era întunecoasă. Stelele sclipeau, iar lumina felinarului din parc ajungea în acest loc îndepărtat printre vârfurile copacilor și ale clădirilor. De la împrejmuire, fetița merse pe o alee îngustă printre tufe mărunte învăluite de flori albe. Apoi, dintr-o dată, simți mirosul fiarelor. Îi era bine cunoscut. Odată la teatrul ambulant lucrase un tresor cu 3 lei și un dog de ulmsc. Suoc ieși pe o platformă deschisă. Împrejur se vedeau niște umbre negre, asemenea unor căsuțe mici. Cuști, șopti Suoc. Inima îi bătea puternic. Nu era frică de fiare, deoarece, în general, cei care dau reprezentații de circ nu sunt fricoși. Îi era frică doar ca nu cumva vreo fiară să se trezească de zgomotul pașilor ei și de lumina felinarului, să înceapă să ragă și să trezească plantonul. Ea se apropie de cuști. Unde o fi oare Prospero? Suoc ridică felinarul mai sus și se uită în cuști. Totul era nemișcat și liniștit. Lumina felinarului se izbea de gratiile cuștilor și luneca în fâșii neregulate peste trupurile ce dormeau dincolo de aceste gratii. Văzu urechi mari pufoase, câteodată o labă întinsă, altădată un spate vărgat. Vulturii dormeau cu aripile desfăcute, semănând cu niște blazoane vechi. În fundul unor cuști se profilau niște grămezi ciudate. Într-o colivie, în dărătul gratiilor subțiri, stăteau cocoțați papagali pe bețișoare așezate la diferite înălțimi. Și când Suoc se opri lângă această colivie, îi se păru că unul dintre papagali care stătea mai aproape de gratii, bătrân cu o bărbie roșie lungă, și-a deschis un ochi și s-a uitat la ea. Și ochiul lui semăna cu un sâmbure de lămâie uscat. Mai mult chiar, el își închise repede ochiul, prefăcându-se că doarme. Lui Suoc îi se păru că zâmbea în barba roșie. Sunt o proastă, se liniști Suoc. Totuși îi se făcu frică. În liniștea din jur, câte ceva trosnea ba aici, ba acolo, cârâia, piuia. Încearcă să intri noaptea într-un grajd sau să asculți lângă un coteț de găini. Te va mira liniștea și totodată vei auzi atâtea zgomote mărunte. Ba fâșiitul unei aripi, ba un clămpănit, ba trosnetul prăjinii pe care moțăie găinile, ba un sunet subțire ce a scăpat ca o picătură din gâtlejul păsării adormite. Unde o fi Prospero? Se gândi din nou Suoc cu o neliniște crescândă. Dacă o fi fost executat cumva astăzi și în locul lui a fost băgat un vultur. Și în acel moment, din întuneric, o voce necunoscută rosti răgușit, Suoc. Fetița mai auzi o respirație grea și repetată și alte câteva sunete ce păreau scheunăturile unui dulău bolnav. Vai! Exclamă Suoc. Ea îndreptă felinarul spre locul de unde se auzise chemată. Acolo se vedeau arzând 2 lumini roșii. O matahală neagră stătea în cușcă, asemenea unui urs, ținându-se de gratii și cu capul lipit de ele. Prospero! Șopti Suoc. Și dintr-o dată îi trecu prin minte o mulțime de gânduri. De ce-o fi atât de înspăimântător? E acoperit cu o blană ca de urs, în ochi are scântei roșii, are ghiare lungi și îndoite, e dezbrăcat. Nu e om, e gorilă. Suoc era gata să plângă. În sfârșit ai venit, Suoc, vorbi Matahala aceea îngrozitoare. Știam că am să te văd. Bine te-am găsit. Am venit să te salvez, îngână Suoc cu voce tremurândă. Nu voi mai ieși din cușcă? Astăzi voi muri, Suoc. Și din nou se auziră sunetele groasnice, schelălăitoare. Matahala căzu, apoi se ridică și din nou se lipi de gratii. Apropie-te, Suoc. Suoc se apropie. Chipul acela groasnic o fixa cu privirea. Desigur, nu era un chip omenesc. Semăna mai mult cu capul unui lup. Și mai îngrozitor era că urechile acestui lup aveau forma urechilor omenești, deși erau acoperite cu un păr aspru și scurt. Suoc vrut să-și ascundă ochii cu mâna. Felinarul îi tremura în mână. Pete galbene de lumină zburau prin văzduh. Ți-e frică de mine, Suoc? Mi-am pierdut înfățișarea de om? Nu-ți fie frică? Apropie-te! Ai crescut, ai slăbit, ai fata tristă. El vorbea cu greutate. Se lăsă tot mai jos și, în sfârșit, se culcă pe pardoseala de lemn a cuștii. Răsufla tot mai des și mai des, deschizând larg gura cu dinții lungi și galbeni. Voi muri curând. Eram sigur că te voi vedea înainte de moarte. Întinse apoi mâna lui păroasă de maimuță, căutând ceva în întuneric. Se auzi un zgomot de parcă ar fi fost smuls un cui, apoi mâna-i groasnică se întinse printre gratii. În mână ținea o tăbliță mică de lemn. Ia-o, aici este scris totul. Suoc ascunse tăblița. Prospero, șoptia. Nu primi însă niciun răspuns. Suoc apropie felinarul. Dinții se crispaseră pentru totdeauna într-un rânjet. Ochii tulburi se uitau sticloși spre ea. Prospero, strigă Suoc scăpând felinarul. A murit, a murit. Prospero! Felinarul se stinse.